Jenny. Hayır, müsait değilim. Merak etmeyin, çalışmaya başladım. Yakında kiranızı öderim. Onun için gelmedim. Elin dardıysa daha sonra da ödeyebilirsin. Bir kahveni içelim artık. Eşref Bey, saatin kaç olduğundan haberiniz var mı? Olsun canım, ne çıkar? Hem hele yer çekilmişken, hadi. Git kapımdan. Hem borcunu ödemez, hem de içine almazsın. Ulan burası benim. İstediğim saatte gelirim. İstediğim saatte. Şafaklarım.